painautua, kohtaloon tarttua. Vain sä saat tuntemaan, että oon elossa. Oot mun yön tuli, sun vierelläs turvassa. Sun sydämen tahtiin nukahdan, luotas herään aina uudestaan. En vaivaa muuten vaan, mut helpotuksen sulta saan. Tahdon rakastaa mä aina, vain sun kanssa nukkua, mun kulta. Sunkaan mietti tulevaa, luota unelmaan ja joustaa. Kun erojakin on, vaikka rakkaus voittaa, me voidaan sopia maat ja mammonat. Jaetaan unelmat, ei pelkät tavarat.